आप फरमा दीजिए कि क्या मैं अल्लाह के सिवा किसी और को रब बनाने के लिए तलाश करूं, हालांकि वो मालिक है हर चीज का, और जो शख्स भी कोई अमल करता है वो उसी पर रहता है, और कोई किसी दूसरे का बोझ ना उठाएगा। फिर तुम सबको अपने रब के पास जाना होगा, फिर वो तुमको जतलाएगा जिस जिस चीज में तुम इख्तलाफ करते थे।